Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 3 października, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek minister finansów o korzystnym dla frankowiczów orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości. Później zajrzymy do Luksemburga i sprawdzimy, co mówią o nim sami zainteresowani. Koniec maja 2020. Taka data znalazła się w wysłanej do papieża propozycji terminu beatyfikacji prymasa Stefana Wyszyńskiego. Będzie łatwiej dostać się na perony dworca Warszawa-Gdańska. To szczególnie ważne ułatwienia dla niepełnosprawnych. A zaczynamy od informacji sprzed kilku minut. Cztery osoby nie żyją po ataku nożownika na komendę główną policji w Paryżu. Informuje o tym francuska telewizja. Agencja AFP dodała, że wszystkie cztery ofiary śmiertelne to policjanci. Na miejsce zdarzenia przybył premier Francji Edouard Philippe. Do tych informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Teraz losy frankowiczów zależą już od polskich sądów. Tak o wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości mówi minister finansów Jerzy Kwieciński. Ta pozycja frankowiczów zdecydowanie będzie wzmocniona, bo ona oznacza, że niektóre banki wykorzystywały niedozwolone, tak zwane abiuzywne klauzule w swoich umowach. Proszę pamiętać, że w tej chwili wiele tego typu spraw było rozstrzyganych przez nasze sądy. Sytuacja jest jak gdyby o tyle inna, że to orzeczenie TSUE będzie stanowiło podstawę do tych nowych decyzji, które będą podejmowane przez sądy. W reakcji na orzeczenie prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz powiedział, że oczekuje, że sądy polskie będą szukały racjonalnego rozwiązania, jednocześnie zapewniającego stabilność polskiej gospodarki i systemu finansowego. Wiadomości płynące z Luksemburga śledzili dzisiaj frankowicze i ich adwokaci. O ich reakcjach i o tym, co dokładnie znalazło się w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości, opowie nasza korespondentka Beata Płomecka. Pełnomocnicy frankowiczów mówili, że do tej pory wiele sądów decydowało za konsumentów i nie chciało unieważniać umów, argumentując, że może to być niekorzystne dla kredytobiorców. A Trybunał dziś podkreślił, że wola konsumenta jest najważniejsza. Tak komentował radca prawny, pełnomocnik frankowiczów Marek Skrobacki. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości jest wskazówką dla wszystkich polskich sądów, że mają przywrócić wolność wszystkim polskim rodzinom, które są uwikłane w kredyty tak zwane frankowe. Założyciel Stowarzyszenia Bankowe Bezprawie Roman Izdebski podkreślał, że to umowy były nieuczciwe, a nie kredytobiorcy. Byliśmy traktowani jako cwaniacy, nieuczciwi ludzie. Tutaj musieliśmy przyjechać o zupełnie inną interpretację. To nas oszukano, a nie my chcemy oszukać społeczeństwo. Dziś Trybunał stanął po stronie frankowiczów, dając zielone światło dla eliminacji mechanizmu frankowego z umowy. A to oznacza, że kredyty frankowe muszą być przewalutowane na złote po niskim kursie początkowym. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Aktualny system opłacania mediów publicznych jest przestarzały. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański mówił o tym podczas konferencji prasowej w Grudziądzu. Jego zdaniem należy wprowadzić rozwiązania systemowe, a także docenić osoby, które przez lata płaciły abonament radiowo-telewizyjny. O jakie nagrody chodzi, o to pytamy już Dorotę Piotrowską. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański proponuje przekazanie radioodbiorników cyfrowych Polakom płacącym abonament radiowo-telewizyjny. Jak mówił, byłaby to forma zadośćuczynienia dla tych, którzy od lat uczciwie wywiązują się z tego obowiązku. Krzysztof Czabański mówił też, że chodzi o podziękowanie Polakom, którzy płacą abonament, ale także chodzi o wsparcie procesu cyfryzacji radiofonii w Polsce. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych mówił, że uczestniczy w nim przede wszystkim radio publiczne. Obecnie połowa ludności w Polsce może odbierać programy Polskiego Radia w systemie DAB+, ale w ciągu najbliższego roku czy dwóch ten zasięg może się zwiększyć do 70%. A relacjonowała Dorota Piotrowska. Wchodzimy dzisiaj w etap bezpośredniego przygotowania do beatyfikacji prymasa Stefana Wyszyńskiego. Tak mówi kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Przypomnijmy, papież Franciszek podpisał dekret o uznaniu cudu za wstawiennictwem Stefana Wyszyńskiego. Cały proces trwał 30 lat. 30 lat to jest dość długo, ale to był taki czas, który był potrzebny, żeby ogarnąć ten bogaty pontyfikat biskupi kardynała Stefana Wyszyńskiego w jego tekstach, w jego treści.

Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem. To jest... To jest ten kraj, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nie tolerancji znieczulenia raj. To jest ten kraj. To jest ten kraj, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nie tolerancji znieczulę. Kara Sirogucki. Na razie tyle pokazali, co będzie na płycie. Okaże się dopiero w przyszłym roku. Jak Państwo doskonale wiedzą, nasza płyta tygodnia to nowe otwarcie płyty Abbey Road Beatlesów. Ponieważ mamy dla Państwa wersję deluxe. Wersję, która zawiera dwie płyty, a na tej drugiej nagrania, których wcześniej nie słyszeliśmy, dzisiaj zagramy właśnie z takiej drugiej płyty. A Państwo doskonale wiedzą, co trzeba teraz zrobić. Here comes the sun, doo doo doo. Here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. But here comes the sun, doo doo doo. Here comes the sun, and I say, hey. Pani Dorota z Nowej Wsi Królewskiej i pan Michał z Warszawy otrzymują od nas, uwaga, podwójną dwupłytową wersję albumu Beatlesów Abbey Road, która ukazała się w ubiegły piątek. Gościem magazynka jest pan Sławomir Sokołowski. Dzień dobry. Opowie o koncercie, który jest już dzień dziś. Dzień dobry. Już dziś. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie Piotrze. Mamy wspaniałą rocznicę. Niedawno minęła setna rocznica podpisania przez Polskę traktatu wersalskiego i z tej okazji chcieliśmy uczcić koncertem symfonicznym, na który zapraszamy wszystkich warszawiaków, no i osoby, które jeszcze mogą dojechać o godzinie 19 w Teatrze Palladium, ulica Złota 7/9. Wystąpi orkiestra symfoniczna imienia Witolda Lutosławskiego z Płocka pod dyrekcją pani Anny Duczmal-Mróz, a zagra Piotr Latoszyński. Będą to utwory Ignacego Jana Paderewskiego, który był jednym z sygnatariuszy traktatu wersalskiego. Będzie utwór Ravela, Maurice'ego Ravela oraz amerykańskiego kompozytora George'a Gershwina. Dobór nieprzypadkowy tych kompozytorów był dokonany przeze mnie z uwagi na to, że chciałem pokazać, że w traktacie wersalskim, w negocjacjach bardzo pomagali nam Amerykanie i Francuzi i dzięki nim uzyskaliśmy całkiem korzystne warunki na zachodniej granicy. Oczywiście też dzięki Paderewskiemu doszło do powstania wielkopolskiego i uzyskaliśmy też Wielkopolskę. Złota Palladium, blisko dworca, gdyby ktoś chciał dojechać spoza Warszawy. Punktualnie o 19, bo takie koncerty nie mogą mieć opóźnień. Proszę powiedzieć, czy jeszcze można się do środka jakoś dostać? Oczywiście, zapraszamy, wstęp wolny. Jeszcze są wejściówki, także spokojnie. Mamy też balkon, także w razie czego spóźnialscy na balkon, żeby nam przeszkadzali, balkon, tak? Żeby nie przeszkadzali. Dobrze, zachęcamy serdecznie na Złotej 7/9, dobrze pamiętam? Dokładnie, 7/9, tak, dawnego kina Relax. Dla tych, którzy nie wiedzą, bardzo blisko dworca, w zasięgu 5-minutowego szybkiego spaceru. Zapraszał pan Sławomir Sokołowski, bardzo dziękuję. Nie bardzo wiedziałem, co zagrać, ale pomyślałem, że po francusku. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Nie pomoże tu nic, a nic twój płacz. Jak powiada Verlaine, gdy dmie zły wiatr. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. W płaczu minione dni wspominasz znów. Lepniesz, spadasz bez tchu, teraz gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Muszę jednak ci rzec, idę grać. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Na nic da się tu twój cichy płacz. Powiada Verlaine, gdy dmie zły wiatr. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. W płaczu szczęśliwe dni znów wspominasz. Szlochasz, zdychasz i łkasz, teraz gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Udało mi się tak wiele z tobą wytrzymać. już bez twu, teraz gdy minie godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Muszę jednak ci rzec, idę precz. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Nie pomoże tu nic, a nic twój płacz. Jak powiada Verlaine, gdy dmie zły wiatr. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Wstęp wolny na dzisiejszy koncert wieczorem w Palladium o 19. Wstęp wolny też, choć trzeba zdobyć od nas wyjściówkę, podobnie zresztą w Palladium, na jutrzejsze spotkanie z Beth Hart. Zaproszeń generalnie nie mamy, ale przychomikowałem dla Państwa jedno podwójne, które teraz właśnie rozdamy. Proszę po prostu napisać na lista.osobista@polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. Beth jutro o 15. Comes another storm, seems like it's always raining. Mostly in my head under the sheets. It's where I'm always hiding from my best intentions. Guess God has got me sowing what I reap. And oh dear God, I almost had it shining on my heart. And oh dear God, I almost tasted crying in the dark. But I'm not a hero, no superwoman. I got my problems coming and going. I look like my mother, but I hurt like my father. I am so thirsty, but I won't drink the water. I'm not a hero. Even now when I look back on all those demons that I swore that I would never, I can't help but hang my head and beg for silence. I'd scream, but they'd scream louder back at me. And oh dear God, I thought I heard it playing on your voice. And if, dear God, I'm fit to make it, do I still have a choice? I'm not a hero, I'm only human. I got my problems coming and going. I look like my mother, but I hurt like my father. I am so thirsty, but I won't drink the water. I'm not a hero, I'm no superwoman, and I got so many problems, but who am I fooling? I look like my mother, but I hurt like my father. I scream from the rafters, I'm still what's the Tak kończy się najnowsza płyta Beth Hart, War in My Mind. Spotkanie z Beth jutro w Osieckiej punktualnie o 15. Retransmisja tego występu najprawdopodobniej w najbliższych trzech wymiarach gitary. Teraz gramy z nowej płyty z dolnej półki Micro Music. Siwe oczka poza tule. Siwe oczka, białe ciało, żeby rosło nie boliało. Do wieczoru. Mikromuzyk z dolnej półki to była kołysanka pani Broni. Płyta Terrific Sunday. Drugi album nazywa się Młodość. Utwór tytułowy. Rozmowa z grupą Terrific Sunday już niedługo, być może nawet najbliższą sobotę po 19 w Trójce. Jazz Forum Showcase w Szczecinie od wtorku. Jest tam Mariusz Owczarek, witaj. Dzień dobry, witam cię Piotrze, witam wszystkich słuchaczy Trójki. Tak, to są trzy dni zaplanowane od rana właściwie do późnych godzin nocnych. Tu mamy dużo zajęć, bo od 10 prezentacje artystów, potem panele dyskusyjne. No, wśród panelistów jest m.in. Ted Panken z magazynu Downbeat z Nowego Jorku. Są też goście z Kenii, Azerbejdżanu, Japonii. To jest bardzo międzynarodowe towarzystwo. Dziennikarze, promotorzy, rozmawiamy o muzyce sporo, ale także je słuchamy. Słuchamy na koncertach właśnie tu w Radiu Szczecin. To są takie krótkie koncerty, 30-40-minutowe. 8 zespołów zostało wybranych do takiej prezentacji. To Kamil Piotrowicz Sextet, Kasia Pietrzko Trio, Tomasz Chyła Quintet, Kuba Więcek Trio, a także Electroacoustic Beat Sessions, ZK Collaboration, Skitki Skiuki, Wisdom Collective. Oni też się pokazują na scenie, ale także mówią o sobie, prezentują się przed tym międzynarodowym gronem. Dziś to wszystko dobiega końca, to nasze spotkanie na Jazz Forum Showcase 2019 w Szczecinie, a kończy się galą w Filharmonii Szczecińskiej, koncertem tria Marcina Wasilewskiego, a także Cultural Revolution, czyli Kiona Harolda, Sylwestra Ostrowskiego i gościa specjalnego, który już wczoraj dotarł do Szczecina. Wieczorem była już z nami Liz Wright i ona także zaśpiewa dzisiaj w Filharmonii Szczecińskiej. Całe to nasze spotkanie trzydniowe postaramy się podsumować w 2 godziny w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę na antenie Trójki od północy do drugiej tu, stąd prosto z Radia Szczecin. Goście, będzie ich mnóstwo, także muzyka artystów, którzy tu w Szczecinie na pierwszym Jazz Forum Showcase się pojawili, także zapraszam Państwa do słuchania Trójki z piątku na sobotę po północy w audycji Mało Obiektywnie. Przeważająca większość artystów, których wymieniłeś, to artyści zaprzyjaźnieni z Trójką. Przekazujemy pozdrowienia ze Szczecina. Bardzo dziękuję. O Jazz Forum Showcase opowiadał Mariusz Owczarek. Oto jeden z gości tego festiwalu. Kuba Więcek Trio z Marcinem Maseckim jako gościem specjalnym Jazz Robots. Grają, czy grali już na Jazz Forum Showcase w Szczecinie. Teraz nowa płyta Tides from Nebula. Za 8 minut będzie 16. Kończymy magazynek tak jak zaczęliśmy, czyli Duchem Oporu, Bisza i Radeksa. Utwór nazywać się będzie Kość. Dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Piotr Kołderszewski i Piotr Metz. Do usłyszenia.